من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. واقعة موسى عليه السلام فرعون سرا د مقابله و معجزات یې پیش کړل فرعون ته، او دغه معجزات او د لیدو سره فرعون کې ډېر فرح راغی. دا خپلې سرکشه نه او دعوی د اولوهیت نه او د ډېر لوی جبر او تشدد نه راحت شو، نو خپل لخکرو ته او خپل قوم ته خطاب کوي او مشوره ته نواړي. چرت مرتبہ د اولوہیتو چیلا هغه چاته وي، رب هغه چاته وي چا چاته محتاج نه وي. الله الصمد، الله غزاد ته ټول مخلوق هغه ته محتاج دي او دا هغه چاته حاجت نشته. او فرعون باندې چې لګونته زور راغی، او خپل اراکینو تا او خپل سردارانو اشرافو تا توجه کوي او داغینو مشوره غواړي چې څه چل وکړو. هدي موجوده مسلې او حادثې په حق کې به مشوره کوو. دا د یو بنده د کمزوري دلیل دی، د ذلت او د رسوای دلیل دی چې مقابله نه ده شوی، پته نه ده لګېدلې. او دا غي نه مخکې مخکې فرعون دومره دا خپل زور او قوت نه کمزور شو چې دا غي نه مطالبه کوي او غي سره مشوره کوي. قال للملأ حوله، وی فرعون اگر دلتا لخکرو تا او سردارانو تا چې چا پیر ددنو، دا سم لري را په خانه دا فرعون هم دقسی سملی جوړ کړی و چا پیر وناستو میزونو با تا پراتو دا اسلامی اصول ندی. قرآن چی ذکر کئی فرعونیانو حال ذکر کئی چلی الملائی حولهو تدن چاپی رناستو اشراب خلق داغی توی داغی توجه بدلی او زړکه ولا شک اچي چې دا موسی عليه السلام چې تاسو ته سوخو کنا دا امساو خلاص دا ګوره معجزه نه ده. دی باندې د معجزې اعتماد نه کوي، دا سحر او جادو دی. همیشه د باطل پرست دغه کوششی چې د الله رڼا ملکی په خپل پکو سره راغی دا مطلب چې په خپل دروغ سره او په چل ول سره او فریب سره حق خبره لري کوي د دنیا نه چې تل لري کی ان ذا لساحر علیم بشکا دا موسی علیہ السلام خامخا جادوگر دے ډیر ماهر پدې مدو ککیږي چې دا پیغمبر دی او د معجزات دی بلکې دا جادوگر دی او دا چې سکی نو دا سحر دی نو یو خلق لدا دوکا ورکړه ډیر لویا او د حق نه محروم کړو زم دا الزام لګی په موسی علی السلام چې زده د دین سره سکار نشتا ان زده مطلب د الله رضا ده بلکې زده مطلب دا ده چې مونږ لري کوي د مصر نه د دې سلطنت او مملکت او کرسی نه او په خپل چې دینو ځان په دې باندې کامیاب وینو یریدو اراده لري د موسی علی السلام ان یخرجکم من ارضکم چوبا سیتا سولرا د دې زمکه استا سنا د مصر و دې یو تندې وسنګ وټول قوم اباسي نو یې دانه چې کنه خپل بدن په زور باندې خپل سر زورې باندې نه بسحری د جادو په ذریعہ باندې کله جادو باندې هډیر کارونه کی د سحر او جادو په زور او په قوت سره دې مونږ لري کوي او په دې مصر باندې خپل ځان بادشاہ کول او حاکم کول غواړي پمازه تامرون د فرعون وی چې مونږ ستاسو مشورې ته انتظار کوو سم مشوره کوي تاسو د حق کې دی او زغی ته محتاج شي هغه نه مشوره اخلي نو رب دې ته وی دایتوب داوا چې څوک کینا داسي چې لاسو پیراغلی ندی او سیلی دلی ندی او محتاج دی دبل نمشوره غواړي دبل فیصله ته انتظار کوي فما ذات امرون تاسو دې دې په حق کې څه فیصله کوي قالو ارجه واخاه اوی اغی قوم اوی اغا سردارانو ذکرعون رستو کدلرا ورور ددلرا وابعث پی المدائن حاشرین اولی گا پدی خارونو کی راوندون کی استازی چه خلق راجم وکی دا خو دې او تن کار نه دي چې څومره ساحران دي په دې مصر کې او چاپیر په دې خارونو کې یوازې مصر خړو چې هغه ټول راجم کی او یې موږ کمزورې نه موږ سره هم ساحران شته د نه خو به تر او ډیر ماهر مقابله و جوړکو دا د الله شان ده چې ویلو چې باطل په هر زمانه کې سزور لګی چې دا رڼا ملکی دا आवाज چې شوه دی دا اعلان چې شوه دی دا دې لري کوي دا په ډیر بد لګی دا زور لګی او الله رب العزت وی چې دا باندې لري کیږي بس مقابله جوړه شو تیار جګړه جوړه شو ځکه الله رب العزت وی له سورې انبیاء کې چې دا میدان ماصله جوړ کړی وي اخو می دیله جوړ کړی چې بل نقذف بالحق علی الباطل چې کله باطل زورو کی زو په حق یو ګولر اخلاصکم د بارینا نو جوبل به کی کمزور به کی مغلوب به کی ختم بشي فیض مغوه فیضا هو زاهق چې جوبل کی نو سموده و سره لقی و ختم بشي بیا نو دا غا مثال لخوا چې موسی علیہ السلام راغی اعلان یې وکړ د الله د وحدانیت د هر بنده د خیر خبره وکړه د مصلحت خبره وکړه د دنیا او د آخرت د عزت خبره وکړه ادی په فرعون راوچت شو کدا باندې کیږي دې ته د حق او باطل جګړه وای کنه هر زمانه کې داسې ښه نو سرور واغی مقابله ته میدان تراوتو ته تیارې کوي یا اتوکا بكل سحار علیم رب ولتا تاریو جادوګر پورا ماهر دا مشوره ولا ورکړه دا فرعون خو حشوه ولې خو بو غستو اربوټی ته لاس اچو په چاغي ولا مشوره ورکړم جوړ قبول وکړه ځکه چې د داسې انسان نبیا سم مقصدی خبره هم نکېږي سوچ هم په ځای نه وي فکر په ځای نه وي ناغه په دې کې هیڅ پیسې نه شو کولې خو چې هغه قوم ورته سوې نو پاغي باندې اوی سره اتفاق وکنو چې بس دا څه خاله چې تاسو څنګه وایي اول کې دې بادشاه او دایتوب دا وای کړی و او غیر رعیتو و دې غیت محتاج شنو دا غیر رعیت شو دا غیت تابعدار شو دا همیشه د پاره د باطل دا کاری د علامات تی بس حکم یو کو استاد یو لیگل چې یو ساحر د نه پاتې نشي په لکړې راټول کړو فجمع السحرتو پس جمع کړی شو ساحران لمیقات یوم معلوم د پاره د وخت د غیر وځي معلومی او روز معلومه ده او چې موسی علیہ السلام ته ویلو چې بس توخ مقرر کا او زه معلوم کا هو خبر ازو نه بزرستو کېګم نه بترستو کېږي قرآن ویل موسی علیہ السلام ورته وی چې واخ معلوم دی زه معلوم دی موعدکم یوم الزینته پکال کې چې زمونږ یو ورځ مقرر ده چې هغه زمونږ د اختر ورځی هغه ته یوم الزینت وی د حسن او د خایس ورځ د نمایش ورځ دای نو زینه بل اخر ورځ نشته ځکه چې د ټولو خلقو به چټي او فارغ وي او هم دغه نه لس بجې وخت ده کنه دا ډیر ښه وخت ده دا وخی اولا مقرر کو او فرعون ویلیو چی نبتا رستو کی گیا نمونگا سر دمرا سر کشه ناو دا بغاوت ناو دا لوی کفر نا دا نیٹی نا تختی نا بلکی رازی میدان لا انون داس خلق راغی چې هغه له مخامخ کیږي نه میدان ته مخامخ کیږي نه ودین او فرعون خو بیا کنه جمع کلیشو ساحران لمیقات یوم معلوم اغی وقت دروازی معلومی تا وقیل للناس اویلا نکلیشو بخلقو کی دا خود بادشاہ اعلانو فرعون اعلانو کلیشو هل انتم مجتمعون ډیر د زور خبره ده ښا چې نن نه را جمع کیږي نو کله به را جمع کیږي د ګټه او د تاوان د سود او زیان روز خوننده چې نن څوک کامیاب شنا وټول مر کامیاب شي نو استفهام ده اپمانا ده امر سره دي چې اجتمعو خامخا را جمع شي هل انتم مجتمعون تاسو نرا جمع کی گئنن تاسو زور کلمه ای کنن لعلنا نتبع السحرات یقنن چی منبا تابدارکو دا ساحرانو انکانو هم الغالبین کچر دی زور ورشو پدی مقابل اکین دید پار را جمع شویو چو ساحرانو تابیداری وکو ابن کثیر وی چې دا څه ونوي ولم یقولوا لعلنا نتبع الحق سواء کان من السحرۃ او من موسی ډیر پرخه ده کنه دا څه ونوي لکه د حق پرستو په شانتی چه خلق مون به حق تابعدار وي کارچا سره کار ساحرانو سره او کار موسی عليه السلام سره زمون د حق سره کار دی ندا واس په الله د حق پرستو د خلی نه راو باسي دا باطل پرست د غوازي ښا چې د سړو مرګرتیا وکو غره ښا چې سړی را نه خراب نشي وي لعلنا نتبع السحره وي او تفسیر سراج المنیر کې یو معنا لیکلی خو بعید معلومی چې ساحرانو مطلب سو چې لعلنا نتبع السحرۃ تدخ په خپل اعلان کو مزانته ساحران وی وینه کې دې چې مراد ته موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ذیه یادول چې خلکو مونږ وګورې دې ساحرانو تابعداري کوو کچې دې زور اور شو او دې استهزاء ان ویلو لکه دغه سم مقابلې د مولانو او چې کم پکې د خلکو په نظر کې کمزوري وړو کې مونتي مولای داغی غالی و مشروط اعلانو کی وی خلقو دا مولا وڑو که مگنه کچری حق دسر ای کنه نو دمر گرتی آبکو دا پوری خان دی لیکن اگی پا خپل کیال کیوئی چی دے پسکی دے دے خود یو ٹونگی ام ندے و دار پوری استحضا کی چی گورا مگر کی کدے غالب شو دا خبر اوڑای کنه پا دا پسی بدو نیکی دیهی که داغی دامت لبو چه موسیٰ علیہ السلام پوری و حارون علیہ السلام پوری استحضا کئی چه او پل دا دمرا دنیا دا پزرگون و ساحران دی او پل پل دا دوطن دی نو دیبا غالب کی گیا دور اور کی گیا نو قیل ایلی کلی چه دا سویلی شوی دی خو قائلی اینا دی معلوم خواه نو احتمال لپا آیات کی احتمال نور مانا اولا بہتر دا چی فرعونیان وی مونگ چی دا دمرا کوشش کرده دا دمرا خلق لهم تکلیف ور کرده نو دا دې لپاره چې موږ به دې تابعداري کوو او شرط یې وسره لګولې چې ان کانو مل غالبین الک چې دې غالب شو ها خپل وی کنه اوس کې امام شافعی په مذهب وې ناغوی ما فوی مخالف معتبر دے کنا از این کانوم الغالبین نا الٹا مطلب سر آواتا دار آواتا کچر دی غالب نشو نو بیا بے تابداری نکو دا سرشتا دے کنا خوا. اگر که منطوق ندے خو مفهوم خود دے کنا او غام امامان دیسا معمولی خلق کو ندے چسو که معتبری کنا نو دا سرد کنا ولیکن اغی کل بیا دې خپل خبرې پابندی وکړه چر کل ساحران غالب نشو مغلوب شو او پریوات په سجده باندې قدیل فرعونیا نوم پکارو کنا چې بد مولا په نیت مې نیت ته چې دیو منل نو مونږ به جوړ او مانو نا دا چې وسله په ذات کې راشي کنا اغی بیا دا سوي کنا چې مناظره به چرته پسکانو کې اباتل پرستوی وی کومنګ پلوشو کولوشو کومنګ باغ خپل زور کار نه پریږو ان بیا جت سش تا و زت خبره شو کنه یمنګ باغ خپل زور کار نه پریږو فرعونم په خپل خبره باندې مضبوط نش کنه چې شرط یې خو چې ان کانو مل غالبین کجری دی زور ورشو نمون بازی تابیداری کو او کدی کمزوری شو نو بیا به پریږدو فلما جاء السحرۃ کلا چراغ لل ساحران راجم شو خپل وخت لرال وګوراس دنیا پرستو تخا قران هر ځای کې مونږ ته فرخی چې ګوره د هر یو جدا جدا علامه ده باتل پرس با پسو پیجانے فدی باندی چکل آگا راشی نمخ کی با دی صاحب خبر کئی چی خبر ورد دی صاحب دخا کلا چراغلل او حاضر شو ساحران قالو لفرعون پوشو چی دی غوث مونگتا محتاج دا خو آگا فرعون ندے پو خواچو کن دی غوث مونگتا محتاج دی اچې مونږ سوي نو هغه بکی کنه نو وی وی فرعون تا ائنا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين یقینا زمونږ د پاره بس اجر وی زمونږ د پاره بس انعام وی کچری مونږه غالب شو په دې موقه کې مونگا چوی دا دور زن نکڑولی دی او دا سحرم دمر پا خواریز دکڑه دی چوی دا هم دخکو سر لا دا سرخکو لراغلی دا آسان کار دی او دا مونگا اسی کو بفتو نا دا مونگا اسی نکو مونگا ما مخ کی خبر کو مخ کی برانا کو دا دی چو مونگا بسر آکوی دکاری پوئی پوئی صاحب باندی کنا دی موقعی تا گوری کنا خوا داری مناسب خبر رکی چی دی وقت که فرعون عرص تا تیار دی راشا دی وقت که وصرا خبر اکل چی سکار تی واقع دی آیاوی باندمون دا پارس اجر او انعام ان کننا نحن الغالبین کجرشمونگا زورور پا دی مقابلکیم قال نعم اوه فرعون چې آو اجر سي وانكم اذا لمن المقربين يقينا تاسو په دغه وخت کې زماده مقربين او خلق نه خصوصي خلق به زمان مهمان خصوصي چې چاته وي کنه اغی که بیادی حساب کتاب کار نئی در دیر لویا لافا دخا جسو کو کی چې نن تاسو ما سره په یو تادی باندې تاسو ما سره یو ځای ناسی یې تاسو به زماده مقربینو نه یې او کدا د علم ټکه موشت کنه دا اوس ډیر ګران کار دی ها ابن کثیر ذکر کوي چه ها زامن تسخیر اللہ اگورا اللہ رب العزت چوئی چه عرش زمان مسخر دیکن عرش زمان دا حکم تابع دیم زمان با قبضہ و قدرت کی دیم ندام دا اللہ دا تسخیر یو دلیل لی چوئی دا ملک و ساحران چکم دیو کن اگر ٹول را جمع کلو ٹول پا جارو باندے را جارو کلو چې څوک پکې پاتې نشي ښا او راشي او دروازه رانا جهرن د الله رب العزت د قدرت نمونه ویني معجزه د پیغمبر ویني ته ګورو ته چې انقلاب پکې راځي کنه دا ګورا جی وشان د حق ها دا حق دومره زور ورشي چې دا فرعون چې سفاری کولا او استاذی لیگلو دیده موسیٰ علیہ السلام پا خدمت کے لگیا ہو چی سڑے راغلے دے دیر زبردست کا نا او تا دیده پارا چی دا خلق پیمان راوڑی نورگا چی ٹول و تراجی آروکو چی اوم پا کی پاتی نشی تو گو رو تا پھر آن پزان نپوئی گی او چې کار کین نه ځان له نه کوي موسی علی السلام له کوي دومره او تراجه مکړو او خلق ذهن دا کار نه کوي نو الله رب العزت وای چې دا ځکه چې تاسو ته وایم چې لعلکم تتفکرون اے خلق د فکر نه کار واخله سوچ او فکر وکړه دا سه مقډیره د سوچ او د فکرې دیکھ دیر معلومات کی گی دیکھ دے انسان دیر تجربہ حاصل لی دے ابن کثیر وی خواہ چہازا من تسخیر اللہ این یجمع لیظہر معجزت اللہ تعالی فی النہار جہرتن چخکار در وزر علیوی نکنا تا گورا چی دی بیا ایمان راوڑی کن راوڑی را دا طول مرد دا سکار دخوا باطل پرست دا دید پار زور لگی چی دا حق پرست کم زور کم او پویی گی نا دا غد پار لگی آئی دا غد پار خدمت کې خلق خبری ہو کسوک نی خبر ناغتی نا خبر شی وی رازه چی ویوی نو چی دا سنگ سڑه دی نو چی راشی او دا اللہ کلام واوری کن نو انقلاب پک راشی کن خوا فرعون اغیل در دیر تسلی در پارا دا مقام ذکر کو چینکم ازل من المقربین اجر اجر پریدو اے اجر بسی تاسو ما سر مقربینو کے ایبیا چیزا نور کم ناس دی غٹ غٹ اشراف سرداران اراکین تاسو بم دقسی اے نبس ساہران خبره مضبوطه کړه فرعون سره دا دنیا پرسکار هغه بدی چکر کې ګرځي ښه ګوره چې کوم دی کې فرق په بدی باندې کوي ښه چې د پیسو خبره وا د لالچ خبره وا نو پوښتنه چې دا دین نه دی دا دین نه دی دا خو نور څه کاروبار دی ښه په دین کې دا خبره نه یې په حق پرسته کې د پیسې لالچ نه یې هغه خاص د الله د رضا کاری اگر با اگر بنده پخپل ده جیب نلگی او خرچ با کئی پده بانده او چې کله خبر ده حساب شو کنه بس پوشه چه ده نور سو دیخوا ده دین نده و آخر دعوان